بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين اوزر ورقيا كسانو تا امنو چی مان روڑ دے واملو الصالحات يوم الكي موافق دو سنتا ان لهم چیکن اندیلرا جنات باغون دی تجری چی بیگی با من تحت الانحارو لاند داغین ولی کله مار کله روزی کو چې رزق ورکول شي دی تا منا د دینا من ثمرتین د میونا رزقن د پاره د خوراک قالو ای بدی هاذ الذی دا رزق دی رزقنا چرا کول شو مونږ دا من قبل مخکې په خواف دنیا کې وَوْتُو بِي اَوْرَاتْ لَبَ كَيْ پَدِي سَرَا مُتَشَابِيًا هَمْشَكَلْ بَوِي پَ رَنْگ كِي جُدَا بَوِي پَ خَنْ كِي وَلَهُمْ مَوْدِي لَرَا فِيَا پَدِي كِي هَمْشَكَلْ دِ دُنیا وَلَهُمْ مَوْدِي لَرَا فِيَا پَدِي كِي پَدِي جَنَّتْ كِي اَزْوَاجٌ مُتَحَرَتٌ بِبْيَانِ دِ پَاكِسَا كِي وهم فيا خالدون او دی وی پدی که میشا ان الله یقینا الله لا یستحی نبری دی باک نکی اید ربادا چه بیان شی مثلا یو مثال ما بعودتن دماشی فما فوقها یاد پاس دین پس پکوالی گیم فاما الذين ارشدوا وكسان امنوا چی مان روړ دے فيعلمون نفويګ دی انه الحق جګینند مثال حق دے یا دا پیغمبر حق دے مر ربیم د طرف درب د دینه واما الذين او هرشدوا وكسان کفرو چی کفر کړه دے فَيَقُولُونَ نُوَيْدِي مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ سَيَرَادَ كَڑی والله بِهَذَا مَثَلًا وَبَيَانُ لُدِي مِثَال يُذِلُّ خَارَ كَيْبِ پدې سرا كَثِيرًا گُمراهي دډېرو وَيَهْدِي أَوْ هِدَايَت كَيْبِ پدې سرا كَثِيرًا ډېروتا وما يضل به الا الفاسقين او نګمراه کیږي په بیان د قران باندې مگر فاسقان الذين فاسقان او کسان دي ينقضون ما تعهد الله وعده الله من بعد ميثاقه پس مضبوط والي دا غينا وَيَقْطَعُونَ أَفْرِيقَي مَا آغَسَ أَمَرَ اللَّهُ چِ حُکُمْ كَرَوِي اللَّهُ بِهِ پَاغِي سَرَا أَيُّ صَلَا دَا چِ عَدَا كِي وَيُفْسِدُونَ فَسَاتْ كَي فِي الْأَرْضِ پَزْمَكَ كِي أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ دَغَ كَسَانِ تَوَانِيَانِ